قصه اعرابی درویش و ماجرای زن با او به سبب قلت و درویشی. یک شب اعرابی زنی مرشوی را گفت و از حد برد گفت و گوی را. کین همه فقر و جفا ما می کشیم، جمله عالم در خوشی ما ناخوشیم. نان ما نی نان خورش من در درشک، کوزه من نه آب من از دیده اشک. جامعه ما روز تاب آفتاب، شب نهالین و لحاف از ماهتاب. قرص مه را قرص نان پنداشته، دست سوی آسمان برداشته. ننگ درویشان ز درویشی ما، روز شب از روزی اندیشی ما. خیش و بیگانه شده از ما رمان، بر مثال سامری از مردمان. گر بخواهم از کسی یک مشت نسک، مرمرا گوید خمش کن مرگ و جسک. مر عرب را فخر و غزو است و عطا، در عرب تو همچون در خط خطا. چه قضا ما بی قضا خود کشته ایم، ما به تیغ فقر بی سرگشته ایم. چه عطا ما بر گدایی می تنیم، مر مگس را در هوا رگ می زنیم. گر کسی مهمان رسد، گر منم شب بخسبد قصد دلق او کنم.